Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Galegos no baix. Bueno, pues recibimos a Carlos Daira con esta peza de música. Vamos a falar con él, vamos a debullar cousas, porque ahora mismo me entero o seu nacemento no País Vasco. Bueno, pero él é un galego. Pero este levo o galego dentro. Claro que sí, además é un grande... Eso. Bueno, vamos a saludarlo, veña. Boas tardes, Carlos. Moi boa tarde. Boas tardes, dende Allariz. Moitas grazas, sí, por atendernos, señor. Carlos, benvido. Moitísimas grazas por darnos pé a que os nosos ointes coñezan e saiban ese traballo que estades preparando para realizar xa mesmo, non? O Poema Agosto, o Festival Internacional de Poesía de Allariz. Sí. Eso é, eso é. Antes de nada, moitísimas grazas. Moitísimas grazas un ano máis, porque se non recordo mal... A memoria non me falla, o ano pasado ou hai dous anos estuvemos tamén, sí, falando un pouquiño aquí na Radio Sant Boi. Moi ben. Nada, darvos as grazas por facervos eco e por darnos a palabra. Temos que facernos eco, sí, e ao mesmo tempo intentar publicitar un traballo que é extraordinario. Xa, este ano está desde Noraboa porque celebrades nada menos que o 10º aniversario, non? O 10º aniversario, 10 anos que hai que explicarlo, son 10 edicións, porque serían, son 11 anos realmente, sí, dende que no 2014, si contamos o 2014, que as veces matemáticas, viste, estas restas ou sumas parecen fallar, pero non, si contamos o 2014 e máis este ano, serían 11 anos, pero houve un ano e polo medio que non pudemos facelo, e non foi o da pandemia, para variar, para sermos originais. Non foi da pandemia, da pandemia pudémoslo facer, en cambio un ano hai que, bueno, por diferentes cousiñas de organización, pois non demos organizado, ¿no? Pero son 10 edicións, así é, 10 aniños, pues, de... Parabéns e moitas felicitacións a ti como dirixente e a todo o equipo que levades adiante este traballo. Bueno, hai que dicirlle aos nosos ointes quen vai a participar este ano. Me parece que tendes nada menos que 6 poetas de grande renome, non? Sí, así é. Pois ímolos nomear, te parece? Claro, claro, rápido. Claro. Temos a Silvia Apenas, temos a Luis Caz, temos a Verónica Martínez Delgado, Samuel Merino, Rochi Novoa. Este ano, por ser o 10º aniversario, pois estou eu tamén, como poeta. E isto bueno, tamén o explico porque, mirai, nos fuxémonos unha norma non escrita no primeiro ano que era non repetir poetas no Poema Agosto. Por qué? Porque consideramos que hai tantos e tantas poetas, sí, en Galicia, no mundo, que nos parecía ata absurdo, non? Repetir poetas, cousa que, con todo respeto, fan outros festivales, pero nos dixemos, vamos a intentar cada ano traer novos poetas. E se saían no cartel, aínda que non puidesen vir no último momento, non repetían. Ah, este ano fixemos unha excepción e temos... A mí, que participei no primeiro Poema Agosto, a Verónica, sí, Martínez Delgado, que participou no primeiro Poema Agosto, sí, sí, a Rochi Novoa, que participou no primeiro Poema Agosto, e agora vos contarei que máis hai que participaron no primeiro Poema Agosto. Pero sí, os do cartel, pero teño entendido que a participación é enorme. Hai moitísima xente interesadísima, e moitísima xente que se une, poetas e outros amantes da poesía, que se unen a vosotros, se declaman e recitan canda vos, non? Sí, así é, porque sempre tentamos, non sempre é posible, pero tentamos cando podemos buscar un oco para que outra xente se poida unir, poida recitar canda nos, e agradecerlle que estean ali, que estean físicamente, porque non sempre é fácil convocar a xente, menos non sei se sabedes que pues, Allariz ao final forma parte do interior, está fora dise radio centrista ou centrípeto que ten a cultura tamén no noso país, non? Sí, son Santiago de Compostela, Coruña e arredores. Digo... Santiago de Compostela e arredores. Sí. E arredores, non? Bueno, por non mencionar a dos. Van tirando un pouquiño, pero sí que é verdade que é máis difícil convocar dende unha vila pequena que dende unha grande cidade, pero agradecendo que a xente se achegue pois este ano unha vez máis, de feito comezamos con eles, non cos poetas que están en cartel, comezamos ca xente que se queira unir a recitar os seus poemas ou poemas escritos de outra xente por Palestina, non temos ese oco para comezar con esa palabra dada. Moi ben, ademais tendes entrada libre e de balde, nada menos. Yo recinto, correcto, un recinto extraordinario, un recinto que é unha recuperación de algo que había precisamente en Allariza, o Museo do Coiro, non? Sí, eso é unha antiga fábrica de curtidos que ainda se pode apreciar en gran parte ese pasado, esas cubetas, por exemplo, onde se tinxían as teles, sí. Onde se traballaban, ainda hai teles colgadas de algunhas traves, e ten un patio interior semicuberto que nos dá unha, que vos vou decir, non, danos un espazo inmillorable, estéticamente magnífico para facer aí un festival da poesía, da música, da arte. Acompaña. Eso quería decir que gozarán os asistentes o día 5 de outubro, gozarán os asistentes non somente de recitación da poesía, sino tamén de música, e tamén foliada, non sei, dame a impresión que eso está no carisma, quero decir, na exposición dunha festaza, non? Sí, porque agora falaremos da música ou dos nomes en cartel da música, pero falando da foliada, gústame que faga referencia explícitamente, porque nos levamos moitos anos dando ese oco a grupos que teñen a música tradicional no cerne, aínda que despois acompañen con concerto punto de modernidade, non? Pero sempre intentamos que despois deses concertos sexa unha foliada, e este ano cobra aínda máis sentido, porque como saberá moita xente, este ano o Día das Letras Galegas foi concedido, foi asignado ou foi dado non a unha poeta, non a un poeta, non a unha literata ou a un literato, senón as mulleres que transmitiron esas cantigas e esas coplas tradicionais na súa voz. O Día das Letras Galegas en día está dado a un, non a unhas persoas en concreto, sino as mulleres cantareiras e pandereteiras que nos transmitiron esa tradición oral, non? Uh-huh. Entón, inda máis este ano ten sentido, primeiro, que teñamos un grupo de música tradicional como Eco Añadeira, que xa é mítico e tiene en Ourense, podemos falar dils, e de Patricia López, a súa cantante, cantareira, e mestra de pandereta, de canto en Ourense, en outras zonas. O que dicía, ¿no? que unha honra dar esa cabida sempre, pero este ano inda máis. Bueno, e outra cousa que llevo a anunciar a todos os nosos entes é que eu xa sei porque me fichou un paxariño. Bueno, paxariño, outro día entrevisteino, ademais, que estivo precisamente aquí dándonos información dunha participación aí nos 140 anos de nacemento de Vicente Risco, un tal Xurxo que tamén Xurxo é moito Souto. Que tamén é moi amigo voso, non? Sí. Que tamén sí, seguro que estará tocando o corno ou polo menos a concertina. Seguro, estará tocando a buguina, como se chama, a ese corno que tú faz referencia, ese corno marino, que en realidad é unha caracola, sí, ¿no? Sí. O sea, unha buguina, chamase así, ¿no? Sí. Que utilizan tamén os mariñeiros, e él ten moita relación tamén por ser de Coruña, tal. Pues sí, Xurxo Souto, ese mítico cantante dos Diplomáticos de Monte Alto, moitas outras bandas, que tanto fixo pola cultura, tanto na literatura como na música, porque claro, na literatura ten novela, ten ensayo, e o último libro que escribiu falamos Redor, de libros, sí. O último libro é Somos un pobo de artistas, sí, titúlase. Sí. Que está escrito alrededor dun ensayo que escribiu Luisa Villalta, que recibiu o Día das Letras Galegas o ano pasado, si non estou equivocado, que ás veces este ano, este ano ainda se está na celebración. Este ano, claro, porque outro para o ano que ven, correcto. Pois, un ensayo que escribiu ela sobre a relación entre a música e a poesía, denunciando, por decirlo así, vulgarmente, non? Coloquialmente, mellor dito, que ás veces se separa a música da poesía cando, segundo a súa teoría, segundo pensa do mesmo xeito Xurxo Souto, nunca debería facerse tal cousa, non? Pois Xurxo Souto era ese outro que tamén vos dicía, que tamén estuvo no primeiro poema vosto, tamén nos acompañou daquela cun libro, pois, que se hacen 10 anos, 11 anos, que era Contos do Mar de Irlanda, sí. E aí estará connosco tamén. Un grande comunicador e ao mesmo tempo fai ferver a xente. Sí. Tivémolo aquí precisamente no noso certame de poesía Rosalía de Castro. Axudounos a elixir os premiados daquel ano. E ten unha grande relación con nosotros. Agradecémoslle moitísimo a súa participación. Cada vez que o chamamos tamén está moi atento para comunicarnos e facernos cosas. Foi o que me dixo. Estarei novamente no poema agosto deste ano. Sábado pasado estará no poema agosto, sí. Bueno, teredes moitísimas máis participacións, pero que xente da propia vila tamén estarán. Seguro que moitísimos deles se atreverán a ler con vosotros, non? Esperamos que sí. De feito, ainda quedan uns días, sempre queremos deixar un poquinho para o final, pero nos imos convocar a moita xente que sabemos que hai na vila que escribe poesía, que quizáis ainda non acadou unha repercusión a nivel do país ou a nivel nacional, internacional, etcétera, por suposto, pero que sabemos que están aí e queremos que estean connosco. Entón, bueno, vanos faltar uns días, pero queremoslo facer máis chegando a data, pero queremos que estean connosco e que veñan a recitar algúns dos seus poemas, por suposto. E temos os nomes, están aí anotados nun papeliño para chamalos aí uns días antes. Aí está, que se apunten, ¿verdad? Que se apunten na vosa páxina ou no lugar axeitado para que veñan por ali directamente. Sempre atopamos. Sí, pero mellor que se anoten, porque sí, tamén organizades mellor. Sí, lógico, por si acaso, claro, sí, claro, a verdade claro. Que agradezo que teñas ese punto de saber o que organizar un evento ou calquera cousiña, porque sí que é verdade que ás veces vais eche das maus, ¿no? Tanto para ben como para mal, pues, mira, pues seguramente deixamos aquí que veña quen queira, e despois resulta que non das feito, ¿no? Eso é. Non temos espazo, sí. Entonces que se anoten. Ojalá, pero bueno. Oxalá que, bueno, pero a verdade é que a que se apunte moita xente, a mellor, claro, a mellor fórmula que limitar, a mellor fórmula é esa, que se anoten, porque así haberá un espazo e un horario que seguro correcto, que se cumplirá facilmente. Bueno, de feito, sí, faremoslo así, nos convocaremos a xente e pediremos que Carlos, o que che vou pedir un pequeniño non sei unha xudiña, cando ti vexas que si tendes unha grabación interesante que fixeste dese aí, gustaríame que convertido en MP3 me mandaras para despois eu facer na pública aquí na radio. Por suposto, nos últimos anos gravamos grazas a outra persona que sempre nos axuda, que ás veces ademais eu teño que confesar, por decirlo así, ou que autoinculparme de esa falta de memoria, que ás veces pues pode se me escapar nos agradecementos, pero Gusi, Gusi do Marco, unha persoa que ademais pues vendo o mundo da música tamén está moi presente, toca varios instrumentos, eu coñezo desde pequeno. Fai non sempre de técnico de son, ou sempre estuvo aí, quizás algún ano non pude estar, pero incluso fixo maxia no primeiro ano, carai, no primeiro poema agosto, porque é mago amateur, ¿no? Por decirlo así, bueno, no profesional, vaya. Sí, sí. Muy bo, pero no se dedica a eso. Era un espectáculo de magia para nenos. Ajá. Bueno, pues este rapaz, Cusi, para que nos coite, también quiero agradecerle que estuvo todos los años ahí haciendo un trabajo y achegando a su profesionalidad para que o son saia correctamente en todo o poema agosto, non? Entón, il, dende hai uns anos, graba todo en vídeo, por suposto, en audio, así que, si a mí se me pasa, por favor, chamádeme, pedídeme ese MP3, sí. Recortado ou non recortado, etcétera. Aí, a eso me refiro, porque, claro, a ver, unha forma de difusión, tamén uh-huh. falar contigo ya esta entrevista que depois publicaremos uh-huh. e ponemos nas redes e tal, pero sí. O feito de poder voltar outra vez a relembrar e lembrar ya todos os nosos ointes que o poema agosto celebrouse que podemos poñer unha música vosa, sí. Unha música que se interpretou nese grande evento, pois para nós sería interesantísimo e ao mesmo tempo tal, pues, sí. Facemos difusión pues, novamente. Máis, vou aproveitar agora que dixo eso de poder despois lembrar, vou aproveitar para facerlle un favor ao Gusi sí. Que non me pediu. E que ele leva altruistamente un proxecto moi interesante que creo que deberíades chamalo para falar con ele disto, que se chama, é unha página web que podedes consultar, que se chama lembrame.gal. É un compendio de recollidas que fixo ele de historias varias de todo tipo, que ele vai polas aldeas, polas casas das aldeas máis cercanas de a Llariz, recolle historias, fala ca xente que o que lle gusta, recollas, estás compilando aquí nesta página web, lembrame.gal. Creo que tamén ten audios e vídeos, incluso porque despois edita, fai un traballo impresionante, que además leva moito tempo. Xa ten unhas cantas entradas. Por favor, botade un ollo, pedidemos o seu contacto se non aparece na web. Sí, sí, xa che, sí, outro favor que che vou a pedir, precisamente, que me des o seu contacto cando poidas, sí, pues, mandar moi aí, ainda que sea por WhatsApp. Pois pues, entonces... mando por WhatsApp, muy... por onde sea, pero sí, porque ainda outro día me decía, que podemos facer para chegar a máis xente? Ademais, outra cousa que lle vou a pedir e que lle vou suxerir é que precisamente se poña en contacto con Ponte nas Ondas, con Santi Veloso, que están facendo que a UNESCO recoñeza o noso patrimonio inmaterial das persoas maiores, e se el recolleu cousas dos nosos maiores, seguro que eso podería aportar documentación para esa solicitude que se fai a UNESCO, que están facendo, non? Sí. Creo que sería unha sugerencia extraordinaria. Sí, pois xa queda pactado que nos temos que intercambiar esas cousiñas. Eu falarlle a eles de vos e de Ponte nas Ondas, que seguro que o coñece, porque claro. Eu tamén o coñezo, pero igual non sei o correo, non? Intentar chegar aí, ou bueno, tamén ás veces non tes tempo de chegar a todo, pero eso, paso vos o contacto tamén, por favor, falade con él porque é interesantísimo, botades unha ollada á página web, que la vou a poner por aí tamén. Claro, claro, o feito de falar con vos, con todas as persoas que temos contacto, precisamente ampliar o noso coñecemento, e o que estamos dicindo, a comunicación sirve para aprendermos cos que nos comunicamos, e o feito de que, por certo, bueno, falando do poema agosto novamente, é internacional. Este ano parece que a internacionalización é máis galega, sí. pouco portuguesa e algo castelán. Tes toda a razón. vou te explicar o porqué, como digo, vale. Por aí o tópico, gústame que me fagas esta pregunta. Aproveitando tamén o décimo aniversario, queríamos convidar a xente que estuvera no primeiro ano. Primeiro claro, ano ainda non era internacional, non somos internacionales, por decirlo así, a través da palabra de outras linguas, creo que foi no terceiro ano. Primeiro, queríamos volver a esa cercanía, e despois, ainda que poida soar a excusa, este ano, aproveitando tamén a Vicente Risco, que hai que dicir que dicía il, sabelo tú moi ben, que dicía, ti dir Galicia é moi pequena. Sí. Eu digo, Galiza é un mundo. Claro que sí. A internacionalidade xa hacemos nos mesmos en Galicia, porque Galicia xa é un mundo. Sí, pero sí, a verdade é que queríamos volver á primixenia do primeiro ano, e centrarnos en seis poetas, xa non me conto ninto, que é unha cuestión anecdótica, que estar aí... Non te fagas humilde, bueno, non te fagas humilde, que tú tamén, tens moita creatividade e moitísima publicación, que eu teño... Pero sobre todo queríamos ter a cinco persoas que ademais, diría que todas elas, eu tamén, pero todas as outras persoas, non me quero equivocar, non quero mentir, pero xuraría que todas teñen están publicados en algunha outra lingua, en algunha antoloxía, polo menos en algunha antoloxía de algunha outra lingua. Así que esas persoas tamén son internacionais, entón, considerando como internacional non só que veña alguén internacional, sino que non somos internacionales. Claro. Ese era o leitmotiv deste ano, non ter digamos que excusarnos en decir, bueno, seguimos sendo internacionais, aínda que este ano non veña xente de outros países. Sí. Bueno, o caso é que noutras ocasións sí que viñeron, era decir, que noutras ocasións. Noutras ocasións sí que viñeron. Por cierto, que levamos 7 anos. Falando da túa creatividade, estás un pouquiño de impasse, a última publicación túa é do 2021. Sí. Hai algo máis? Tes que alegrala, a ver, non sei como estás, está en impasse, Tes toda a razón, adiqueime outros proxectos máis persoais, a verdade é que fixen un parón adrede. Vale. De cando en vez hai que parar. Un ano sabático, non? Moito arreo na cultura. Tambén sabes que ás veces é mellor parar antes de queimarse. Hombre, claro. É mellor facer unha pausa que ter que facer unha parada demasiado provocada, non? Polas circunstancias. Así que eu deime esa parada, adiqueime outras cousiñas. Bueno, foi un comentario interesante. Ademais digo que tens razón. Seguro que estás traballando en algo, seguro. Seguro que estás traballando. Escoita, teño que felicitarte porque me gustou muitísimo aquel 21 poetas do século 21, Moitas grazas, foi un traballo. Felicitacións. Bueno, escoita, é un comentario intermedio, non ten nada que ver, pero que extraño a túa creatividade, que non... Alégrame sabelo, pero bueno, espero que máis pronto que tarde volva a ver unha cousinha. Seguro que estás traballando nelo, Pero eso nunca para. Decía Olga Novoca que teñe moi boa relación. Sí. Falábamos dunha poeta, así, a nivel anecdótico, non que agora con isto das redes pues parece que tes que ir, ás veces vamos contando as nosas penas sen querer, non? Pecamos un pouco eso, e unha poeta coñecida decía, vou deixar de escribir, de Olga Novo decía, como si fose posible. Unha vez que empezas a escribir poesía, que exactamente, xa levas unha carreira, que eso de vou deixar de escribir, eso non podes facelo, eso é imposible, non? Eso pediría a un corredor que deixe de correr, a un animal que deixe de andar, de buscar comida, non sé. Unha teima... Unha teima innata, non? Sí, lógicamente, claro que sí. É un vicio, incluso. Unha necesidade, eu diría unha necesidade. Pois, de aí podemos darnos... Humor, non? Pero é unha necesidade. Alégrome moitísimo de que teñas... Que continues así, que continues. Bueno, ese ano, entre comillas, sabático, seguro que dará productividade máis tarde ou máis cedo, seguro. Seguro que vale. Bueno, que máis nos podes... dicirlle a todos os nosos ointes que se poden achegar, que o non sei, agora o AVE chega a Ourense, ou seja que... Correcto, tens toda a razón. Mira, non pensarán eso, pero por favor, si nos están escoitando dende Barcelona, dende San Boi, dende, da igual, total Baixo Bragat, e incluíndose a dende aí, todo que a liña do AVE, temos aí un... Pues eu creo que en 5 horas, bueno, contando que teñas que parar, plantaste en Ourense, de Ourense aquí son outros 10 minutos, así que non se por eso que a xente non veña, de onde sexa. E despois quería, primeiro, por suposto, que todo mundo que poida ver que veña, si non faremos ese esforzo por facer chegar despois todo o grabado, pero quería tamén facer sincapé nesa actividade infantil, que aínda que non todos os anos tampouco puidemos tela, pero moitos deles sí, sempre intentamos achegar un pouquiño tamén ese festival a rapazada, non? Os máis cativos. Uh-huh. Este ano, por segundo ano consecutivo, temos a unha muller, unha amiga, unha persoa que alegre que alegra, que é Lorena de Aula Cantarela, que además colabora moi activamente co Poema Agosto, dende esa Aula Cantarela, que ela pues imparte clases para rapazada moi pequena, tamén para maiores, pero de música movimento e cousiñas así, aquí en Allariz, pois xa o ano pasado propuxo ela facer un radio infantil, e este ano volve a facelo, e ademais pues cun leitmotiv moi moi grande, que é achegar aos nenos a posibilidade de facer cousas con material reciclado, con material de refugallo, para que tamén aprendan ou polo menos continúen tendo contacto con eses valores tamén, ¿no? Uh-huh. que son necesarios de concienciar alrededor pues da contaminación, de intentar facer ou aportar, non, a chegar ese graniño de area de cada persoa para que a terra sexa un lugar máis habitable. Mm-hmm. Pois volvemos a ter iso, radio infantil, e como decíamos antes, todo de balde, así que tamén esperamos as familias con esa rapazada o sábado ás 5 da tarde, de 5 a 7 temos 2 horas para xogar, para facer manualidades e para facer de todo, e cantando. Bueno, aí xa se mete Lorena nas sorpresas, porque ela é unha gran cantante, ademais, que tamén con grupos conhecidos de Galicia, tamén llega ese punto de, bueno, mentre están aí entretidos e entretidas a esa rapazada, pues ponense a cantar ou a bailar ou calquera cosa, así que vai ser moi animado tamén. Moi ben, moi ben. Divertimento para a rapazada e agardar que se poida gozar con vosotros coa poesía. Que, como decides vos aí nese cartel que eu vin extraordinario, dice que a poesía nos queime, non? Sí. Esta é unha frase que bueno, teño que decir que non sei se seguramente alguén máis ha dicho que si di aquí el dito que si un mono se pon a escribir, ao final acaba escribindo o Quixote, non? Le damos o tempo suficiente, pois seguramente alguén máis escribiu esta frase, pero esta é unha frase que eu escribo dende hai moito tempo nas miñas dedicatorias, nos libros que escribín, que cando en vez alguén me pide que lle asine, sempre digo que a poesía nos queime, que a poesía nos salve, claro, porque sí. Eu, como moita xente, pensamos que a poesía tennos que queimar e podenos salvar. Sí. Bueno, este ano pusémola aí como a modo de recordatorio do que ten que facer a poesía, non? Que non pode quedar na superficie, sino que ten que entrar moi dentro. Sí, sí, ademais é unha transmisión extraordinaria que ademais ten moitísimas interpretacións para a persona que a escoita, non? O sea que sí. de verdade que é un traballo que alegra o corazón, e algunhas veces é capaz de decir, bueno, pues estou sentindo algo escoitando isto. Sí. Esa idea da poesía oral tamén, uh-huh. ¿no? Porque ao final estamos falando dun festival onde, independentemente de que haberá, pues hai un posto de libros, por supuesto, de Aira das Letras, además que unha das un dos mecenas, ¿no? Aira das Letras, a librería de Allariz, digo a librería porque é a única librería como tal, e ademais é famosa, aparece por aí nas listas de librerías máis bonitas e tal, ¿no? Carlos Airas e Margarita e Fernando Lorenzo, que son os propietarios, deban tamén no primeiro ano, e hai que dicilo, colaborando bueno, de unha maneira moi moi potente e moi importante no volume do que se achega, por dicilo así, ¿no? Uh-huh. Xunto ca Fundación Vicente Risco, co Concello de Allariz, por suposto, e moita outra, porque hai que dicilo, en nombre ao tempo non me daría, vamos, uh-huh. nin o xeito, non, pero non me daría o tempo para dicir toda a empresa local que achega o seu grau de area a nivel económico para poder facer isto, porque claro, o feito claro, de que, claro, sempre decimos, de que se xa de balde, sí, non sí, quere sí. decir que isto non custe, claro, dinero, ten, ¿no? Ten unha inversión, claro. Entón, grazas a eles, todo isto pode ser facer, porque senón sería imposible. Xa que mencionaste precisamente a Fundación Vicente Risco, unha das cousas que Lorena pode aproveitar é o feito de que os rapaces vexan o que facía Vicente Risco ali coas gomas de coas migas de pan, non é? Unha cousa fantástica. Sí, como, sí, perdón? Unha cousa fantástica, non? Que ademais hai ali exposta, non? Sí. Sí, na casa, no que era a casa que tiñan en Allariz, Vicente Risco, que non era súa, sino creo que da súa nai. Sí, sí, ay, sí. Perdón, da súa muller. Da muller, sí. Da súa muller, perdón, da familia da muller. Sí, ali hai moitas cousiñas moi curiosas que eu tamén recomendo a xente si ten a oportunidade de vir por aquí, que poida facer unha visita, porque además ali está Abraham, amigos de tempo tamén, que fai unhas visitas maravillosas, sí, moi ben explicadas e moi amenas. Sí, sí. Podese saber moitas cousas de Vicente Risco moi curiosas. Decías as migas de pan que facía como figuriñas. Sí, ¿no? Sí, a eso me refería, ¿no? Como morena. Sí, dun arte impresionante, ¿no? Eso, de miniatura, sí, espectacular. Sí. Ademais, il tamén, bueno, pues, ali hai moito material para ver, fixo, recopilou xogos infantiles tamén, sí, eso, los escritos tamén fala diso, ¿no? Sí, podemos falar ca Lorena e meterle aí un pouquinho tamén para rapazar, pero bueno, xa te digo que en Allariz hai moito, sempre hai visitas do cole, tamén dos coles, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro que esos rapaces en algún momento ou noutro na súa idade escolar acaban na Fundación Vicente Risco sabendo estas historias. Sí, sí. Tendes un mundo de cultura aí extraordinario. Sí, un montón sí, de cultura. Sí, sí, sí. Allariz é pueblo de cultura, bueno, de escritores. También artistas, sí, pintores, grandes artistas, grandes artistas, de verdad que sí. Bueno, non sei se te incomodamos demasiado, pero a verdade é que para nós foi un prazer e unha honra terte aquí, desexarche, bueno, xa sabes ti que nós somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, moito éxito para ese poema Agosto 2024. Pois moitísimas grazas. Deixademe dicir unha última cosa que antes comentaste, sí, ao principio que vos enteraste de que eu nacera en Euskadi, e iba a decir como moitísima xente, sobre todo esta zona de Ourense, sí, porque os nosos pais emigraron, nacemos ali, algúns tuvemos a sorte de volver, moi noviños, porque os nosos pais quixeron volver, outros bueno, ainda continúan felices, sí, igualmente, sí, non? Pero sí, bueno, sí, para nós a sorte foi que os nosos pais quixesen volver cando ainda éramos pequenos, pero tamén teño que decir que eu estuve 14 anos vivindo en Cataluña. Claro. Tuve moita relación ademais con Grallés, porque toquei a Gralla, sí, sí, aí no Baixo Bregar, tanto Santander de la Barca como xente de San Boi, de San Pedro de Riba, de xente de Vilafranca, de Vilanova, estudei música tradicional, de feito aí, así que tamén me une moito a esa parte de catalá. Pues de esa parte. Muy pues bien. Mando y es un abrazo también a toda xente da música tradicional catalá, que tamén fan unha labor excepcional por aí. Pois moitas gracias. Une o que diste, o que dicía Luisa Villalta, a poesía e a música, algo que, sí, que ten, algo que une, que ten tanta importancia e que ademais sirve para comunicarnos moi ben. Bueno, graciñas, Carlos. Moitas grazas a vos. Que vaya todo ben. Acórdate deses encargos que che fixen, o de Gusi e o de... Sí. Ya digo, sí, a mí se me pasa que son muchas cosas, sí. Non dubidedes en recordarnos, vale. Pero teredes. Aperta grande, veña. Aperta grande. Hasta otro momento. Igualmente. Música para despedir a...